जान क्या चीज ये कला है, इतना तो मान करते कि विद्या है। पूरा है न गाना, पूरा न बजाना, ये पन पुराना। पूरा है न गाना, पूरा गलिल में देखी हमने धूम रे, हो देखी हमने धूम रे। हर मुरली की बोतान गतिली, मनवा जाए धूम दे, मनवा जाए धूम दे। दिल को हर एक नाच झंझोरे, कत्थक के जो बाजे तोड़े। कर देखी दुनिया सुर पर ताल की, दुनिया सुर पर ताल की। छन छना छन बजे मंजीरे, ढूंढे था पिंडाल की, ढूंढे था पिंडाल की। शिल्प जरा भी रहे न काबू, भारत नाट्यम देख के बाबू। ताम थे ताम कित कई तथे, कित ताम से तम थे तथे, ताम से तम थे तथे, ताम से तम थे तथे, ताम से तम थे तथे, ताम से ताम कित कई करते यादो आए जब पंजाब में, आए जब पंजाब में। वह नाच को देखा रंग रंगीला, जो ना देखा पाप में, जो ना देखा पाप में। बूढ़ा बच्चा लूंगा लंगड़ा, जिसको देखा ना के खंगड़ा। माया कर के लच्छी तेरे बल न बने। बुरा है न जाना, बुरा।